Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Argun Yum sunuyorum. Gürhan Ertürk'ün de program sırasında katılmasını bekliyoruz. Telefon numaramız alan kodu 0212 343 4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını çift ve çift ve çift ve.acikradyo.com.tr adresinden podcast bölümünden dinleyebilir. Arzu ederseniz kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ali Gündüz Balça. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün programımızda Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç ile görüşeceğiz canlı yayında. Kendisi Türkiye Yangından Koruma Vakfı kurucu ve onursal başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Son zamanlarda yangın konumuz birkaç olayla tekrar gündeme girdi ama zaten hiçbir zaman aklımızdan çıkmaması gereken bir konu. Bizim programımızın başlangıç noktası olan 1999 depremlerinden sonra uzun süre tartışmalara konu olan tarafı işin, efendim nasıl kurtarırız? Yani kurtarmaktan ziyade önce olmamasını sağlamak. Bunu depremciler maliyet olarak da çıkarmışlar. Derler ki hep yayınlarda önlemek sonradan kurtarmanın 20'de biri bir maliyettir. Bu tabii insan kaybını filan maliyete vurmak da kabil değil ya. Şimdi yakın günlerde biliyorsunuz bir yangın oldu hastanede ve bu konuda bir yayın yapıldı. Birçok tartışmalar oldu ama günü geçtikten sonra bu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınının özellikleri, hususiyetleri, sebepleri, sonuçları gündemden yavaş yavaş çekildi. Herhalde yetkililer, ilgililer görevlerini yapıp araştırmalarını sürdürüyorlardır. Sizin de bu konuda başka programlarda yaptığınız katkıları da izleme fırsatı bulduk. Yani neticede bir uygulama sorunları olduğuna işaret ettiniz. Bize o yangından başlayarak Türkiye'nin yangın konusundaki bir fotoğrafını, geniş fotoğrafını sunar mısınız lütfen? Ülkemizde maalesef bir yangın olduğu zaman konu edilir. 15 gün sonra da unutulur aslında. Ben hep söylediğim, yangın olmadan yangın konu edilirse yangın sayısı azalır. Sizin de belirttiğiniz gibi önleme her zaman olayları daha önceden haber aldığı için çok daha ucuzdur. Hatta biz şöyle deriz, yangın için alınan her önlem yangına karşı bir siperdir, bir korunaktır. Bu tarzda düşünüldüğünü ülkemizde söylemek mümkün değil. Sadece bir yangın olduğu zaman belli bir gün söz konusu olur, arkadan unutulur. Aslında benzer olay bu tarzdaki hastanede meydana gelen yangındaki gibi cephe yangını daha önce birkaç yerde oldu. Evet. Ama hemen arkasından unutuldu, yine aynı şey oldu. Bir taraftan yönetmeliklerde olmasına rağmen göz ardı edilmesi, diğer taraftan mentalite olarak bir şey olmaz mantığıyla hareket edilmesinden dolayı ülkemizde yangın güvenliğinin yeterince olduğu söylemek mümkün değil. Hastane yangını aslında birçok ihmali, birçok yanlışı bir arada olduğu bir durum. Hemen gündeme getirdi bunları değil mi hocam? Böyle hastaları paldır küldür dışarı çıkarma gayretleri falan. Bunlar çok doğru. Aslında sadece bu tip olaylarda tek bir noktaya odaklanıyor. Bunda aslında işte sadece cephede yanıcı malzeme kullanıldı yahut da yangın şundan çıktı diye. Bizde yangının çıkış sebebini doğrudan yangınla ilintili, yangının oluş sebebine bağlanıyor. Sebebi büyümesine budur. Ancak aslında ben hep şunu söylerim. Yangının çıkış sebebi hiç önemli değil. Yangın sayı çok miktarda çıkması da önemli değil. Önemli olan düşünülmesi gereken yangın çıktığı zaman neden çok büyüdü? Neden bütün binaya yayıldı? Buradaki hastane yangınında çatıdan çıktı, aşağıya atıldı, kettle atıldı gibi birçok varsayımlar yapıldı. Aslında yangın doğrudan doğruya duvarın bitişinde olan çöp konteynerlerinde başlıyor. Bu neden başlamış olabilir? Birisi bir sigara atmış yanlışlıkla olabilir. Veya bir hasta tutup yakmış olabilir. Evet. Veya tıbbi atıklar nedeniyle kendiliğinden tutuşmuş olabilir. Ama bunların hangisi olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan o konteyner yanmaya başlayınca niye duvar yandı? Evet. Birinci planda bu. Bunun sebebi tabii ki yanıcı malzeme kullanılması nedeniyle. Aslında yönetmelikte kullanılmaması lazım. Bunun arkasında duman içeriye giriyor. Niye duman içeriye girdi? Duman içeride bir şey yok muydu? Duman tahliye sistemi yok muydu? Akla getiriyor. Aslında olması gerekir. Ki olsa zaten girmezdi. Normalde yani basınç artardı orada ve normalde oraya taze hava verilirdi. Böylece duman girmezdi. Ama en önemlisi böyle karga tulumba hastaların dışarı aşağıya indirilmesi en acı olan, en yürek sızlatan husus bu. Bunun normalde bir hastanenin kendi katında hastaların bir taraftan diğer tarafa kat değiştirilmeden iki bölge farklı bir zona alınması lazım. Değil mi? Yangın kompartmanı dediğimiz farklı bir zona alınması, oranın yangına dayanıklı hastaların bekletileceği bir yer olması lazım. Buraya baktığınız zaman birincisi kullanılan malzeme hatası var. Yönetmeliklere göre uyulması gereken standartlar uyulmadı. İkincisi, duman tahliye gibi iç kısımdaki mekanik önlemlerin alınmadığı. Üçüncüsü de en önemlisi, burada yapısal önlem dediğimiz yangın kompartmanlarının yapılmaması. Burada yangının çıkış sebebine odaklanmadan, yangın çıksın şundan çıkmıştır dememek için maalesef aslında bu yine ülkemizde söylemek gerekir. Acı olan olaylardan bir tanesi yangın sonrası ya sabotaj denir ya elektrik kontağı denir ya sigara denir. Böylece sanki yangının büyümesi o başlangıçmış gibi algılanır. Bu da önlemlerin artırılmasını engelleyen bir husus. Onun için de yangının bir yerde çıktığını kabul etmek lazım. Burada yangın çıkar. Çıkarsa niye genişler? Genişlemesini incelediğiniz, ele aldığınız zaman hiç önemli değil. Nitekim baktığınız zaman Londra'da, Paris'teki yangın sayısı İstanbul'dan iki katı kadardır. Daha fazla, iki katından. Ama meydana gelen zarar miktarına baktığınız zaman bizde daha fazla. Bunun nedeni yangın sayısı, yangının çıkış nedenleri değil, çıktıktan sonra genişlemesinin engellenmemesi, gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması. Hocam 30 sene önce biz yangın konusunu falan da pek konuşamıyorduk doğrusunu isterseniz. Yani geçmişe göre bir takım adımlar atıldığında bir vaka değil mi? Yani yangın yönetmeliğimiz var şimdi. 92 midir? 92 İstanbul'da aslında ilk başlangıçta bu yangınla ilgili İstanbul Yangın Araştırması'nın Sayın Dalan zamanında başlamıştık. O zamanda hatta beraber çalıştığımız da olmuştur bu yönetmelikle ilgili. Bir taslak hazırlamıştık. Üniversiteyle belediye birlikte bir yangın yönetmeliği taslağı hazırlamıştık. Evet. Daha sonra bunu 92 yılında Sayın Sözen zamanında meclisten geçirerek sadece İstanbul için geçerli olan bir yönetmelik çıkarabildik o zaman. Daha sonra da bunu 94 yılında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kamu binalar için aynısını yayınladı. Daha sonra da Sayın Süleyman Demirel'le görüştüm. Bunun Türkiye genelinde yayınlanması gerektiğini, bu sadece kamu binalarının aslında her geçen gün azaldığını, asıl özel binalarda daha çok olduğunu, onun çok büyük katkılarıyla, onun destekleriyle 2002 yılında Türkiye genelinde yayınlandı. Türkiye genelinde yayınlandıktan sonra 2007 yılında bu, o zamanlar İçişleri Bakanlığı'na da bağlıydı tamamen. Daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'nı asıl koordinasyonunu aldıktan sonra yavaş yavaş genişlenmeye, uygulanmaya başladı. Bunu bundan 15 sene öncesiyle günümüzü karşılaştırmak mümkün değil. Bu da çoğunlukla aslında yönetmenlik sayesinde bu duruma evet. gelmişti. Kendi kendime bazen düşünüyorum. Yönetmenlik için çıkması için yaklaşık 20 yıl uğraştım. Hmm. Çıktı. Doğru. Şu anda o kadar çok inşaat var ki olmamış olsaydı da herkes kendine göre bu binaları yapsaydı ne kadar büyük risk olacaktı. Şimdi de o risk var ama eskiye göre karşılaştırmak mümkün değil. Yeni binalar için oldukça evet. iyi demesek bile belli bir standartın üzerinde. Ben de değinmek istiyorum hocam. Yani bizim şöyle bir şey var. Sihirli bir yönetmelik var. Her şeyi çözüyor gibi bir algı var. Yani bu sadece işin bir boyutu yönetmelik. O yönetmelik uygulanıyor mu? Denetleniyor mu? Testleri yapılıyor mu? Biz bunu depremle ilgili de konuşuyoruz. Mesela koskoca Tokyo şehri senede kaç gün bilmiyorum ama durduruyor hayatı ve deprem yönetmeliği yapıyor. Bütün işte milyonlarca insan gerekli tedbirlerin uygulanmasına katkıda bulunmaya çalışıyor. Bizde ise sanki işte duyuyoruz yangın kapısı kilitliydi veya önüne bilmem neler konmuştu falan. İşte galiba benzer sorunlar Rusya'sında da oldu. Katar'da oldu duyduk. Çocuklar öldü orada da oyun bahçesinde. Londra'daki büyük yangın daha bir sene olmamıştır. Grenfell'de yani insanlar kayboldu. 80 kişi hayatını kaybetti. Aslında biraz önce söylediğiniz çok doğru. Yani önemli olan bir yönetmenliğin olması değil, onun uygulanması. Evet. Ben hep şey derim, biraz da böyle unutulmaması için yangında da 5 ne 1 K vardır derim. Evet. Basındaki gibi. Önce ne olmalıdır? Tamam. Bu ne olmalıdır yönetmenlikte evet, belli. Bu var. Evet. Güzel. Ama ikincisi nasıl yapılmalıdır? Evet. Nasıl uygulanmalıdır? Nasıl test edilmelidir? Nasıl denetlenmelidir? Ve kim yapmalıdır? Kim yapmalı? Bu konuda sadece birinci ne haricinde hepsi eksik. Türkiye'de en önemli konu yönetmenliği uygulayacak, tasarlayacak mimarların, mühendislerin yeterli bilgisi yok. İkincisi bunu uygulayan yüklenicilerin bilgisi yeterli değil. Daha ucuza mal etmek için uğraşıyorlar. Evet. Buna en kamu sektöründekiler de dahil hepsi bunu hazırlıyor. Evet. Daha sonra test ve denetleme hemen hemen yok gibi olsa bile denetleme gereği gibi değil. Bu yurt yangını hatırlarsanız aslında müfettişler rapor veriyor, uygunluk. Yeah. Bu aslında art niyetten dolayı değil, bilgisizlikten, evet. eğitimsizlikten, evet. bu konudaki yeterli bilgisi olmamasından. Ve en önemlisi bunları kim yapacak konusu belli değil. Türkiye'de ilk başlangıçta benim en çok uğraştığım konulardan bir tanesi bunları itfaiye denetlesin, itfaiye yapsın, itfaiye kontrol etsindi. Ama maalesef bunu daha sonraları bu bürokrasiyi azaltmak için itfaiye şey için proje kontrollerini, iskan kontrollerini yapı denetimine verdiler. Hayır, ilçe belediyelerine. İlçe belediyelerine verdiler. Sadece çalışma ruhsatı gerekiyorsa belediyelerde, itfaiyelerde var. Hmm. Böylece aslında bir kaos oluşmaya başladı ülkemizde. Her ilçede, ilçe belediyelerinde yetişmiş uzman elemanın bulunması mümkün değil. O kadar elemanı yetiştirmek de mümkün değil. Onun için de kim yapar bunu, kim denetler konusunda belli bir mercinin olması, belli bir sorumluluk kurumun olması lazım evet. ki bu gelişsin. Aksi takdirde gittikçe bu kaos oluşacaktır. Şu anda günümüzde belirtmek lazım. En önemlisi şu oluyor. Bu başladı. Başlangıçta ilçe belediyesi projeye bakıyor, onaylıyor. İskan veriyor. Daha sonra vatandaş olarak ben gidiyorum bir lokanta açacağım, şey yapacağım, çalışma ruhsatı geliyor. İtfaiye geliyor olmaz diyor. Bu onlarca yerde. Bu olmaz ben, belediyenin iznine rağmen olmaz durumunu görüyor, yakalıyor. Peki yakalaması ne oluyor biraz şöyle, eğer ben vatandaş olarak bunun bilmem mümkün değil. Ben projesi onaylanmış, evet. daha sonra iskana alınmış. Ve uğraşıp duruyorum. Yüzlerce böyle yer var. Hmm. Küçücük sebeplerden dolayı, bazen gereksiz olan şeylerden hmm. dolayı, bazen gerçekten gerekli olduğunu itfaiye tarafından tespit edilen. Ancak eğer ben vatandaş olarak bunu projesini onaylatmışsam, iskanını almışsam artık bunun değişmemesi, daha önceden bunun söylenmesi lazım. Evet. Bunun içinde tek bir kurum tarafından olması lazım. Doğru. Yani bir taraftan belediye yapıyorsa eğer bunu projesini onaylıyor, iskanını veriyorsa daha sonra işletme ruhsatını, çalışma ruhsatını da onun vermesi. Evet. Ya da itfaiye gelecekse daha önce proje kontrolünü ve iskan kontrolünü yine itfaiye vermesi. Gözetiminden geçmiş. Bu gittikçe büyük kaos oluşturmakta ve en önemlisi de vatandaş bundan büyük zarar görmektedir. Bunu aslında yetkililerin bu konuyu el atması gerekiyor. Bu konuşuluyor mu hocam? Bir yerlerde tartışılıyor bunu, mu? Bunu tartışan olmuyor. Maalesef olmuyor. Bir taraftan aslında geliyorlar vatandaşlar açıkçası. Çok ben bunu daha önce aldım, ruhsatını aldım ama itfaiye geldi şundan dolayı vermiyor diyor. Evet. Bunu başvurun diyorum, şikayet edin diyorum. Ya belediyeyi şikayet edin, kimin suçluysa hep açıkça söylenen şu. Ama şimdi başımız daha da çok uğraşacağız, sıkıntıya gireceğiz. Bunu günlerce sürecek, burayı açamayacağız. Onun için ne isteniyorsa yapmaya çalışayım diyorlar. Evet. Bunu aslında bakanlığın özellikle de Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın bu yönetmenliğin değiştirilmesi lazım. Bununla ilgili 74 maddede uygulamada nelerle karşılaşılıyor diye tek tek hepsini belirledim. Bunların daha vatandaşın lehine olacak şekilde yorumlaması farklı yorumlanmayacak şekilde yaptım ama hiçbirisini değiştirmediler. Bunu da özellikle belirteyim. Bunu değiştirilen bazı maddeler var. Mesela cepheyle ilgili madde. Aslında 21 metrenin üzerindekiler binalarda zor yanıcı malzeme kullanacaktı. Bu diğer ülkelerde 12-18 metredir. Bunu 28,5'a çıkardılar. Tam tersi. Yangın olmaz gibi bir anlayış mıdır? Nedir bu hocam? Yani? Bunun konuda uzun anlattım aslında. Efendim itfaiye derler. Bir de biz de aynen şunu söyledi. Oradaki o genel müdür görevden alındığını biliyorum o kısmın. Yani bir itfaiye platformları yapacağız binaların yanına. İtfaiye merdivenleri aldıracağız. Onlar müdahale edecek. İstanbul'da, büyük şehirlerde binanın yanına itfaiyenin merdiven açarak platform yaptırılması, bırakın ulaşması, çekme mesafesini bile yapılamıyor. Bu tarzda bunun sebebi de kesinlikle bilgi yetersizliğinden, yangının ne olduğu, uygulamanın ne olduğu ve açıkça şunu da söyledim. Bu kadar kişi burada oturmuş, yönetmelik yazmaya çalışıyor. Hiç kimse bir proje hazırlamamış. Hiç kimse yangını görmemiş. Oturarak sadece okuyarak, kitap okuyarak, yönetmelik okuyarak projeye hazırlanması, bu tarzda yönetmelik çıkarılması uygun olmayan husus bu. Bunu bizzat karşılaşan problemlerle karşılaşan kişilerin olması lazım. En büyük eksikliklerden bir tanesi de bu. Biliyoruz mantığıyla hareket eden bilmeyen kişilerin hazırladığı yönetmenlik çok sayesinde oluyor. Evet. Hocam yani biz yangın konusunda da yabancı bir ülke de değiliz. Tarihimizde hep semtleri yok eden büyük yangınlardan söz edilir. Doğru. Tabii hiçbir koruma yangın söndürme düzeneğimiz de o zamanlar yeterli ölçüde mevcut değil. Ama şimdi dünyada bu konular biliniyor ve uygulanıyor. Biz de bunun yönetmelik kısmını büyük ölçüde uygulamaya çalışıyoruz. Ama işte gelin şunu denetleyelim veya yetkilendirmede çok başlılık olmasın. Tek bir merci ama bilgili ama o konunun yetişmiş uzmanlarını da devreye alan bir uygulama gerçekleştirelim. Henüz o noktada değiliz anlaşılan. Aslında 2007'den sonra bu sağ olsunlar büyük yücelerimle bu itfaiyenin kontrolünü koydular ama daha sonra 2013'ten itibaren bürokrasiyi azaltmak, bu yapılan binaları bir an önce ruhsatını alıp yapılmasını sağlamak için sadece o yönetmenlikteki o cümle çıkarıldı. Hmm. Böylece o başı bozukluk daha artmaya başladı. Devam Oysa ediyor. Ankara'da, İstanbul'da onlarca bu konuda mühendisler yetişmeye başlamıştı. Belediyeler itfaiye içerisinde onlarca mühendis, onlarca eleman tam yetişmeye başlamıştı. Yani her tarafta tekrar dağıtıldı, hepsi kapatıldı. Yani İnsanın aklına şu geliyor hocam. Şimdi bir sürü kamunun geniş bir şekilde kullandığı yapı var. Devlet binaları var. Kritik yapılar var. Bir de konutlarımız var. İşte leblebi gibi yüksek yapı yapmaya başladık. Evet. Bunun inşaatındaki sorunları öğrendik, aşıyoruz, yapıyoruz. Güzel, peki. Bunlarda yangınla ilgili birçok sistemin de projelerine yerleştirildiğini biliyoruz, duyuyoruz, öğreniyoruz. Sonradan bu sistemlerin çalışıp çalışmadığını, ihtiyaç olduğu anda çalışabilecek durumda olup olmadığını denetleyemediğimiz gibi bir duygu var. Doğrudur. Siz mesela bir AVM'ye girdiğiniz zaman kaçış işaretlerini görüyorsunuz. Kaçış yönündeki kapıların açık olduğunu varsayarsak. Ama bunların denetlenmesi, hani asansörlerde yeşil etiket vardır. O etiket yoksa binmeyin o asansöre zaten. Evet. Yani bir eksiği var demektir. Buna benzer bir yangın etiketlemesi, yani bir binaya girdiğiniz zaman, bir kamu binasına, bir sinemaya falan kendinizi rahat hissetmeniz lazım. Siz zannediyorum bir programda bahsediyordunuz. Yani kaçış yolunda mutfaktan kaçılıyormuş. Mutfaktan kazan dairesinden kaçışlarından var. Aslında çok güzel söylediniz. Japonya'da asıl eğitimleri ben yangınla ilgili orada aldım. Binaların önünde bir amblem vardır. Bir çakılıdır, itfaiye ile ilgili. Güzel bir amblemdir o. Varsa o bina yangın açısından denetlenmiştir ve uygundur anlamına gelir. Bu da yenilenebilir bir şey midir hocam? Yani sürekli bakılması lazım. Eğer öyleyse senede bir kere mutlaka o binada kontrol ediyor anlamına gelir. Ediyorlar anlamına gelir. Çok önemli. Buna benzer aslında ülkemizde de yapılabilir. Ancak ülkemizde eksik olan şu. Bunu denetleyecek olan kişilerin sayısı yeterli değil. Bir de bunların eğitimleri bu konuda yeterli değil. Şu anda maalesef denetlemeye gelenler baktıkları zaman asıl yangın riskinin olduğu kısımlar, yangına sebep olacak konular değil bilmedikleri için yüzeysel bir konulara bakıyorlar. Bir metre bir yer kısaymış yahut uzunmuş, bunun gibi basit şeylere bakılıyor. Türkiye'de en çok bu konuda eksiklik, yeni binalarda aslında çok iyi. Tek eksikliği kullanılan yanıcı maddelerin sınırlandırılmaması. Nerede hangi malzemeyi kullanılacağının bilinmemesi. Bunlardan daha çok da Türkiye'deki risk mevcut binalarda, mevcut sinemalarda, mevcut öyle yerler ki bunu rahatlıkla söylüyorum. Şu anda onlarca, yüzlerce kişinin öleceği, hayatını kaybedeceği yangın nedeniyle, panik nedeniyle yerler var. Bir yerde toplantı vardı, 500 kişi vardı. 5. katta tek bir çıkışı yoktu. Bir tane mutfağın içinden çıkışı vardı, verdiğiniz gibi. O da kapalıydı. Açık da olsa kaç kişi geçebilir? Kaç kişi oradan geçebilir o kadar? Aşağıda bir yangın olmuş olsa orada. İkincisi, bu tarzda olan yerlerde malzemeye ve eski binalarda kaçışlara aslında önem verildiği takdirde. Bunlara bakılmıyor şu anda basit şeylerle. Bir küçük bir restorandaki eksiklik yahut da diğer kısımlar bu. Bunun gibi konulara bakılıyor. Şunu belirteyim. Uluslararası durumda birçok ülkede artık yönetmelikler kaldırıldı. Oradaki riske göre değerlendiriliyor. Çünkü yeni teknolojiler gelişiyor. Yeni malzemeler üretiliyor. Bu yeni malzemelerin ne olduğunu her defasında bu yönetmeliklere yeni çıkanlar işlemek mümkün olmadığından oradaki denetleyen kişi buna bakıyor. Bakıp orada risk varsa kabul etmiyor. Bunu yapabiliyorsak eğer bir tarzda, risk değerlendirmesi şeklinde gidiyor. Bu performans analizi dedikleri risk değerlendirilmesi. Risk değerlendirilmesine göre karar verilmesi gerekiyor. Bunun için de eleman yetişmesi gerekiyor. Eleman yetişmesi için de bunun daha önce öncelikle başlangıçta zorunlu hale getirilmesi gerekir ki o bakılsın. Serbestse o zaman kimse zaten o getirmiyor. Bunu birbirine bağlı olarak bir baktığınız zaman Londra'daki 1666 yangınından sonra büyük Londra yangınından sonra bu sigorta şirketleri yönetmelikler hazırlamaya başladı. Şu anda her 2 yılda bir İngiltere'de bu yönetmelikler gözden geçirilir. 5 yılda mutlaka yenilikler ilave edilir. Bizim yönetmeliği bir çıktığı zaman 1974 yılında çıkan tehlikeli maddeler yönetmenliğini bakanlıklara yazı yazmama, her tarafa bunun artık geliştirilmesi gerekir. Hala daha güncellenmiyor. Avrupa Birliği müktesebatını kabul etmişiz ama bu kabule göre her 5 yılda mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmıyoruz. Bir de bunun en büyük yangınla ilgili daha çok yapmıyoruz. Çünkü biraz önce söylediğiniz bir denetim olayında siz Üşüyorsanız kaloriferin yanmadığını anlıyorsunuz. Evet. Eğer çok sıcaksa evet, klima sistemi çalışmıyor. Ama yangın oluncaya kadar o sistemlerin çalışıp çalışmadığını kabul bilmiyorsun. Kabul edilemez bir şey değil mi hocam? Onun için de denetleme çok daha önemli. Evet. Kontrol çok daha önemli. Bakım çok daha önemli. Bir sistemi yapıyorsunuz, belki o 10 yıl sonra işe yarayacak yangın olacak. Evet. Bunun için de sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Efendim, şimdi evinizde kombi varsa senede bir bakım yaptırıyorsunuz. Bakım yaptırmazsanız çünkü üşüyorsunuz, biliyorsunuz hemen, ki çalışmayacak. Hemen etkiliyor sizi. Ama yangın pompanızın çalışır durumda olup olmadığı, eğer mazotluysa mazotunun olup olmadığı, işte bakımının yapılıp yapılmadığı, su deposu, yangın deposu varsa onun içinde su olup olmadığı, bütün bunlar denetlenerek bulunur. Zorlanmazsa bunlar kimse böyle keyfinden gidip bakmaz hocam, değil mi? Çok doğru. Ve yangın oluncaya kadar da onun çalışmadığını anlamazsın. Evet, evet. Feci bir şey yani. Böyle bir riskle yaşamak yani herhalde uygar bir dünyada mümkün değil yani. Ha, bu konular da aslında sizin çok üzerinde durduğunuz en önemli konulardan, depremle ilgili o kadar çaba sarf ediyorsunuz aydınlatmak için. Aslında Türkiye'de yine eksik konulardan benim gördüğüm deprem sonrası yangınlar konusunda. Hmm. Bununla ilgili hiç durum, biliyorsunuz Kobe depreminde evet, olsun, Los Angeles, bunlar da en büyük şey zarar yangın yangınlarda olmuştur. Oldu. Evet. Ama gittikçe sanayileşme arttıkça, kalabalıklık arttıkça, binalar depreme karşı yapısal olarak sağlamlaştıkça yangın sayısı artar. Hı-hı. Bunu söylüyorum, üzülerek söylüyorum. 1993 yılında Tokyo'da bu konularda yangınla ilgili bir konferans vardı, simpozyum. Oraya İstanbul'da deprem sonrası yangınlar diye bir sunumum vardı. Orada şunu söylemiştim biraz da mübalağa ederek. İstanbul'da deprem sonrası yangınlar olmaz çünkü bina çökeceği için söner hepsi demiştim. Hmm. Bu hatta haber olmuştu. Çok acı bir olay. Acı, evet. Ama şu anda güzel olan bu 93 yılında söylediğim. Şu anda gittikçe yapılar sağlamlaşıyor. Dolayısıyla sönmeyecek yangın. Yangınların sayısı artacaktır. Bu defa ikisini birlikte ve hep şunu düşünmek lazım. Binalar depreme karşı olmazsa olmaz birinci şart, hiç düşünmeden yapısal olarak sağlam olmalı. Evet. İkincisi de yangına karşı yeterli tedbirlerin alınması lazım. Hocam isterseniz bir ara verip bir müzik parçamızı dinleyelim. Ardından devam ederiz. Thank you. Altın Saatler programımıza devam ediyoruz. Gürhan Ertür arkadaşımız da bize katıldı. Evet, merhabalar efendim. Abdurrahman hocamla işte yangın deyince ne anlamamız lazım? Ne durumdayız? Büyük resim nedir? Küçük resimler nasıl? Hocam şimdi bir sürü yeni bina yapılıyor. Evet. Ve bunlara da yönetmenin öngördüğü tesisatlar kuruluyor. Basınçlandırılmış yangın çıkış kaçış merdivenleri. Hı-hı. Efendim yangın lobileri. Bunlar Hı-hı. gerçekleştiriliyor. Sprinkler sistemleri. Her ne kadar Mr. Trump kendi binasında lüzum görmemişse de biz gerekli diye yapıyoruz. Bunların da suyu varsa, arkasında da iyi bir motor varsa, güçlü bir yangın motoru varsa o suyu oralara ulaştırıyordur. Yangını da kontrol evet. altına alacaktır. Duman egzoz fanlarımız devreye girip üreyen dumanı dışarı tahliye edecektir insanlara zarar vermesin diye. Çünkü en büyük zararlardan biri de galiba dumandan oluyor değil mi hocam yangında? Yani yaklaşık olarak yüzde istatistiklere göre %92 ile %95 evet, arası. Büyük çoğunluk dumanla. İnsanlar hayatını kaybedenler duman nedeniyle oluyor. Ne yapacağız dumanlı bir ortamdaysak hocam? Yere mi yatacağız? Aslında duman varsa eğer olan bir yerde birincisi önce gözlerin hafif kırpılması lazım. İnsanlar duman olduğu zaman daha ileriyi görmek için gözlerini daha fazla açıp dikkat kesiliyorlar. Gözlerini açtıkça göremedikleri için panik yapıyor. Bunun için de bu konuyla ilgili yayınlarda uzmanların ve tecrübeli kişilerin kaynaklarının belirttiği gözünüzü hafif kapatarak yani çok az açarak gözleri hem dumanın girişi hem de panik önlemek açısından. İkincisi bir noktada bir gideceğiniz hedefi belirleyip çıkış ileridedir deyip o tarafa yöneldiğiniz zaman bir duvarı takip ederek gidilmesi ve mümkün olduğu kadar yön değiştirmeden kararınızdan vazgeçmemek. Evet. Mantıklı. Ama bunun yanında sizin de belirttiğiniz gibi önemli konulardan bir tanesi her zaman için oksijen duman yukarıya ısınarak çıktığı için sıcak olduğu için üst kısma gelir oksijeni aşağıya doğru iter. Bu yere yakın olarak çok çok böyle eğilerek eğer çok daha fazlaysa hatta sürünerek bu tarzda yatarak gittiğiniz zaman mutlaka orada biraz oksijen biraz vardır ve çok uzun süre kalabilirsiniz dumanın içinde. İşte bir taraftan göz kırpmak, bir taraftan eğilerek gitmek, bir taraftan karar değiştirmeden bir duvarı veya şeyi takip etmek. Bunun için aslında eğer şey varsa en son gittiğimde Çin'de ve Uzak Doğu'da birçok ülkede kaçış yolunu yer seviyesine yapıyorlar artık. Böylece duman olduğu zaman yer seviyesinde gideceğiniz yönü belirliyorsunuz. Şu anda tabii bizlerde ve birçok ülkede de kapının hemen üzerine konur çıkış işareti. Göremezsiniz. Duman yukarıya hemen kapatır diye. Bunu biraz önce söylediğiniz bütün şeyleri tek tek saydınız aslında önlemleri. Eğer sprinkler sistemi dediğimiz otomatik yağmurlama sistemi varsa zaten o gelmeden, duman oraya çıkmadan siz orayı terk etmeniz gerekiyor. Normalde bir hacim içerisinde bir kullanılan mekanda insanların en çok 3 dakika içerisinde orayı terk edecek mesafelerde merdivenlerin olması lazım. Ve mutlaka iki kaçış alternatifli olması lazım. Evet. Bir tarafında yangın çıkmış, öbür tarafa git. İki kaçış varsa ve bunlar yönetmeliklere, standartlar mesafelere uygunsa, standartla uygun olarak tasarlanmışsa bu tarzda patlama olmadığı müddetçe insanlar ölmez. En büyük şey patlamalar ve tek çıkış olması durumunda. Biraz önce belirttiğiniz mesela konuşmuştuk Londra Grenfell binasında tek çıkış var. Bunun Rusya'daki Kemerova alışveriş merkezinde yine tek çıkış var ve orası tamamen duman dolması. Bu ama iki çıkış olursa yangın insanların arkasından koşarak gitmez. Bütün kayıpların nedeni hep tek çıkış olmasından kaynaklanıyor. Bir de tabii tek çıkış çıkışın yanında hatalar da oluyor. Özellikle biraz önce belirttiğiniz yüksek binalarda baca etkisi yaparak duman yukarıya doğru hızlı olarak yükselir. Evet. Eğer merdiven basınçlandırması uygun değilse veya çalışmıyorsa o zaman merdivenin kendisi tamam, de bir baca gibi baca çalışır haydi. Ve içerisine insanlar varsa bundan da zarar görür. Benim hep söylediğim yangın bir önlemleri bir bütündür. ne sadece çıkış yeterlidir, ne sadece sprinkler sistemi yeterlidir, ne sadece aydınlatma. Hepsinin bir bütün olarak bu 10 ayrı kural dediğim o kuralın hepsinin o bir arada bulunması lazım. Hocam siz şeyden de bahsediyorsunuz, yangını tasarımla önlenmesi esastır. Yani başlangıç noktası oradan başlaması lazım. Dolayısıyla bu tasarımı yapan projecilerin bu konuda hem yeterince bilgili ve deneyimli olmaları gerekir, hem de denetlenmeleri gerekir. Bu da projelerin o aşamada da daha iş işten geçmeden, inşaata dönüşmeden ele alınmasını gerektiriyor, değil mi? Evet, ben gerçekten teşekkür ederim. Hep söylerim. Yangın tasarımla önlenir, tasarımla söndürülür. Yangın itfaiyeyle söndürülmez. Yangın itfaiyeyle enkaza su sıkılır, yenişlemesi önlenir. Eğer alınmamışsa, yeterince alınmamışsa, dünyanın en iyi itfaiyesi olsa bile bunu görüyoruz. İngiltere'de de görüyoruz, Rusya'da da görüyoruz. Çok askeri düzende yetişmiş itfaiyeciler olmasına rağmen Rusya'da hiçbir şey yapamıyor. Ne kadar daha önce tasarımla, özellikle de pasif sistem dediğimiz bu kompartmanlara ayrılması, uygun malzeme kullanılması ne kadar iyi ise yangın o kadar kolay söndürülür, yangın küçük çapta kalır. Bunun için de biraz önce belirttiğiniz gibi eğitim. Eğitim dediğimiz zaman daha çocukların eğitimi ilk başlangıçta gelişmiş ülkelerde, Japonya'da çok iyi önlenebildiğim, televizyonda çocuklar... Bizde var mı hocam ilkokullarda falan? Bunu aslında şunu söylemem lazım. Bir Hüseyin Başusta ile Gün Başlıyor programı 1992'de sürekli yapılıyordu. Bunu dedik ki bu konuda çocukları eğitecek şekilde, halka eğitecek şekilde bazı filmler hazırlıyor. Filmler hazırlandı. Mutfakta bir parlama oluyordu filmin bir tanesinde. Ve çok sayıda oraya telefon geldi. Çocukları korkutuyorsunuz diye. Bizde maalesef diyeyim. Yani bir gerçeğin üzerine gidip onu öğretme yerine ondan uzaklaşıyoruz. Kaçarak ondan kurtulacağımızı zannediyoruz. Çocuklara itfaiye nasıl baktığınız zaman küçük çocuklar, bunu Kanada'ya gittiğimde orada küçük çocuklarla karşılaştığında ne soruyorsam biliyorlardı. Yalnız kaldığı zaman ne yapacak? Kime müracaat edecek? Eve nasıl gidecek? Yangın çıktığı zaman nasıl yapacak? Nereye haber verecek? Önce bunlar öğretiliyor. Bunun arkasından çocukların eğitiminin ötesinde bu koruyucu kollayıcının, daha sonra da halkın genel, yine Japonya'da rastladığım, biliyorum Macaristan'da da aynı şekilde çok yapılır. Değişik fire prevention dedikleri yangın önleme günü dedikleri günlerde halka anlatılır bunlar. Anlatılır ve nasıl hareket edeceği. Ama en önemlisi üniversitelerde mimarlara, mühendislere yapılan eğitim eksikliği. Bir yangın denildiği zaman, başlangıçta bundan maalesef 10 yıl önce yangının eğitimi olur denirdi bizde. Evet. Bu gittikçe artık yavaş yavaş onun gerekliliği konusunda üzerinde duruluyor. Bunu ben de itiraf ediyorum. 1987 yılında ilk yangın konusunda bir çalışma yapalım diye TÜBİTAK'a gittiğimde 1630 hatırladığım kadarıyla doktora tezi yapılmıştı. Viyana itfaiyesine gittim bu araştırma için. 14 tane doktora yapmış eleman vardı. Yüksek okul mezunu değil, doktorasını yapmış eleman. Konuyla ilgili yani, doktora. Konuyla ilgili, itfaiyeyle ilgili, itfaiyede çalışıyor. Biz de o zaman iki sadece müdür muavinleri yüksek mühendis yüksek okul mezunuydu. Yani itfaiyeci deyince hep tulumbacı, hortum tutan. Hala değilse bile hala onun etkisi var. Türkiye'de etkisi maalesef var. İtfaiye aslında maalesef değil. İtfaiye çok sevilen ama maalesef küçümsenen bir kurulum. Hocam Gürhan Bey bilir. Ben iş gereği Katar'da çalıştım. Orada oturduğumuz birkaç bina evlerde mutfakta mutlaka bir yangın battaniyesi, bir yangın söndürücü. Üstünde de tarih var. Biz daha gelemedik oralara, değil mi? Yani söndürme tüpü yavaş yavaş bulunduruluyor bazı yerlerde. Ama yani tabii zorunlu değil galiba. Aslında şöyle, konutlarda değil ama iş yerlerinde işte riskliyse 200 metrekarenin üzerindeki. İstanbul'da olan yangın istatistiğine baktım. Yani bir senede olan 14 bin yangının 4 bin 5 bin tanesi konutlarda olmuş. Maalesef. Demek ki orada da bir basit söndürücüyle önlenebilecek. Mutfaklarda parlayan bir şeyler filan. Davlumbazlar, şunlar bunlar, elektrik prizleri değil mi? Hemen söndürülebilecek şeyler olabilir. Kesinlikle, yani en azından her evde bir söndürme cihazının kimyasal kuru tozlu 6 kilogramlık bulundurulması gerek. Ayrıca benim hep söylediğim evlerde artık pilli dedektörler var. Çok ucuz bunlar. Her tarafta hemen satılıyor. Hemen bir ıslık çalmaya başlıyor. Bu özellikle yatılan yerlerde bunun bulundurulması. Duman dedektörü değil mi hocam? Duman dedektörü. Evet. Duman dedektörü. Uyarıyor, uyandırıyor. Uyandırıyor. Yani önce can. Önce bu can. Tarzda evet. Zaten. 3 dakikada çıkın diyorsunuz orada ya. Yani. Eğer şeyse bu tarzdaki can güvenliği için söndürme sistemleri can güvenliği için değildir. Mal güvenliğidir bu sprinkler falan. Ama dedektörler, yangını algılayan duman dedektörleri can güvenliği içindir. Ve uyurken mutlaka yatılan yerlerde, mutfak vesaire yakınsa özellikle mutfakta, bu dedektörlerden pilli de olsa, çok ucuz bunlar, bunlardan mutlaka bulundurmak gerekir. Hocam hep böyle karamsar şeylerden bahsettik. Peki bir de bize şeyi anlatın, bu Türkiye Yangından Koruma Vakfı olarak çalışmalarınız neler? Neler ummalıyız gelecekle ilgili? Bu konuda baktığınız zaman bir Londra yangınından sonra aslında yani Amerika'da baktığınız zaman 1896 yılında bu biraz önce konuştuğumuz Sprinkler Derneği kuruluyor. Bu yangından korunma derneği. Daha dün kurulmuş 1896 ülke hocam. 1896 düşünün. Allah. Bizim ülkemizde zorunlu hale getirilmesi 2002 yılında oluyor. Şunu belirtmek istiyorum. Bunu yapanlar Londra yangından sonra Londra'daki de hep sigorta şirketleri tarafından bu yapılıyor. Onu soracaktım. Yani başka bir de gönüllü kuruluşlar tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları yapıldığı için bu 1900 yine itfaiyedeyken 90 yıllığında bu tarzdaki bir sivil toplum kuruluşunun eksikliğini gördüm. Ve 1992 yılında bazı arkadaşlarla bir araya gelerek Türkiye Yangından Korunma Vakfı'nı. Bu vakfın amacı eğitimler yapması bir taraftan, bir taraftan uyarıcı konular uyarması, yönetmenlikleri, standartları. Kime veriyorsunuz bu eğitimleri hocam? Eğitimleri aslında belediyelerde isteyene veriyoruz. Bu konuda birçok yerden istek oluyor. Oradaki arkadaşlar, şu andaki yönetimdeki arkadaşlar bu eğitim veriyor. Aynı zamanda bir de iki yılda bir simpozyum düzenlenerek bu tarzdaki üreticiler, uygulayıcılar, danışmanları bir araya getirerek özellikle de malzemecileri neler çünkü olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü malzemelerin sertifikalı olması artık zorunluluk da birçok açıdan değil mi hocam? Kesin. Yangına dayanım sertifikaları, kapılar. Kullanıldığı yere göre bu Avrupa normlarına göre, Avrupa Birliği normlarına göre bazı malzemeler haricindeki bunlar şöyle sınırlanır. A1, A2, B, C, D, E, F diye sınırlanır. F'ye kadar gider. A1 dediğimiz malzemeler bunların teste, sertifikaya ihtiyacı yoktur. Bunlar kum, taş, demir, alçı, beton. Bunlar gibi yanmaz olan Avrupa standartlarında listelenen bir sınıf vardır. A2 denilen kısımlar bu da zor yanıcı dediğimiz bu şey gibi alçıpan gibi bunun yanında taş yünü gibi malzemeler. Evet. Diğerlerinin ise alt kısmı mutlaka sertifikasının olması lazım. Yani benimki yanmıyor veya yanıyor bu hiç önemli değil. Malzeme kağıttır ya plastiktir, bu da önemli değil. Önemli olan onun sınıfı. Plastik olur ama içine katılan buhar vesaire gibi maddelerle çok dirençli hale getirilebilir. Hocam bu bana şeyi düşündürdü. Şimdi bu hastane yangını oldu ya. Evet. Taksim eğitim neydi tam ismini? Taksim İlk Yardım Hastanesi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bunun sigortası yok mudur? Olması lazım herhalde. Hastanedir. Bu sigorta şirketleri niye sigorta eder yanıcı malzeme cephede kullanılmışsa? Etmemesi lazım değil mi hocam? Efendim aslında çok önemli bir konu. Ben bunun için aslında yönetmelik hazırlanırken bir madde yazdım ve sağ olsunlar kabul ettiler. Madde şöyle: sigorta şirketleri sigorta ettikleri kurumu binanın yangın yönetmenliğine uygun olarak tasarlanmasını kontrol etmek zorundadır. Harika. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Arkasından bu ben o zaman 27 ayrı sigorta şirketinin genel müdürleri ve sahipleriyle bir toplantı yaptım. Bu tarzda aslında primlerin indiriminin alınan önlemlere göre yapılması. Bir bina dünyada da böyle uygulanıyor değil mi? Dışarıda böyle yani uygulanıyor ve hangi ben itfaiyeken geliyordu yurt dışındaki bazı sigorta şirketleri itfaiyenin doğrudan direkt telefonu varsa primde ondan bile primden indiriyordu. Doğru. Şu anda da aslında uluslararası büyük kuruluşlar böyle yapıyorlar. Uluslararası sigorta şirketleri böyle yapıyor. Bizde maalesef sigorta şirketleri şu anda da çoğuyla görüşüyorum, biliyorum. Çözüm orada mı acaba yani? Çözüm şu, sigorta şirketleri kendi aralarında bir prim olayını sabitleştirmemişler. Ve şöyle yapın siz, bir binanıza bir sigorta şirketinden teklif alın, başka bir sigorta şirketinden alın, arada 10 kat fark olduğunu gördüğünüz kısımlar oluyor. Bazı var, birkaç tane sigorta şirketi bu konuda oldukça hassas davranıyor ama çoğunluğu uygun değil. Ve çoğunluğu zaten bakmadan sigortalıyorlar. Ve ben sorduğum zaman şunu, prim indirimine, primini alınan önlemlere göre yapın. Evet. Ve sprinkler var mı, şu var mı? Evet. Aynen birkaç tanesi şunu söyledi. Hocam dediler, biz zaten her türlü önlem varmış gibi teklif veriyoruz. Varmış gibi. Çünkü mış gibi, aynen öyle. Bu mış gibi siz bir yaşama geçemeyeceğiz galiba hocam. Bu ülkemizde daha o mış gibinin biteceğini zannetmiyorum. Uzun yıllar devam edecek. Böylece başka türlü teklif veremiyoruz. Çünkü o zaman diyorlar çok aşağıda kaldığımız için iş alamıyoruz diyorlar. Yani bunun ölçüsü şimdi o hastanenin sigortası girsin bakalım o milyonlarca lira maliyette. Bu konuda aslında sigorta en önemli konular sizin belirttiğiniz. Bununla ilgili Sayın Dalan'la 1988 yılında bu yangın sigorta zorunluluğu getirilsin dedi. Şimdi baktığınız zaman Japonya'da, İsviçre'de, Fransa'da bir yere kiraladığınız zaman siz sigortası yoksa kiralayamazsınız. Doğrudur. Yangın sigortası. Arkasından %98'e kadar binalar sigortalıdır. Bizim ülkemizde sigortalı binasını toplam bina her türlüsü yaptığınız zaman sadece %12'si sigortalı. Bu fabrikalarda ve şeylerde, otellerde baktığınız zaman yanan binaların %42'si sigortalı. Onların bile yarısı sigortasız yani. Yarıdan yanan fazlası. Binalara baktığınız zaman maalesef öyle. O zaman şunu bu tarzda deprem sigortası çıkarken de ben bunu yazdım. Depremle birlikte yangın da konulsun dedim. Ama evet, herhalde büyük bir yangın olmadan bu konulmayacak. Depremde de aynı problem var hocam. Fix bir deprem sigortası primi söz konusu ve orada da bina depreme dayanıklı mıdır değil midir, bakın, herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan yapı denetimini sigorta şirketleri yapıyor başka ülkelerde. Sigorta şirketi kendi mühendisleriyle denetliyor yapı denetimini. Yani. Evet. Bizim şimdi yapı denetim firmaları projelere bakmak zorunda ama o projelere baktığı zaman o projedeki hususiyetleri, anladım, hassas noktaları takip edecek nitelikte, tecrübede elemanı var mı? Yok. Parasını nereden alıyor? İşte müteahhit tarafından, belediye üzerinden alıyor. Yani böyle bir amorf, böyle garip bir düzenimiz amacına var. Amacına ulaşmış değil. Değil efendim. Tabii burada kurumların yapması gereken, sorumlu kurumların, yetkili kurumların yapması gerekenler var. Fakat onun dışında bir de kullanıcıların yapması gereken, bilmesi gerekenler var. Bu tatbikatlar konusunda ne durumdayız hocam? Tatbikat diye bir husus yok ülkemizde aslında. Evet. Şöyle bu konuda dışarıda baktığınız zaman hastaneler hemen hemen her hafta tatbikat. Hastanelerde, okullarda. Okullarda sürekli olarak tatbikat yapılır. Bizde çocukları korkutuyoruz biz hocam, yapmayın. Aynen öyle, tatbikat sırasında da çocuklar korkutuluyor diyor. Bir hastanede tatbikat yapmadığınız takdirde kimin ne yapacağını, kimin bir hemşire nasıl hareket edecek, nasıl hareket edecek, doktorlar ne yapacak, evdeyse ne olacak, nasıl gelecek, nerede duracak, sedyeler nerede duracak, sedyeler nereye götürülecek, arkasından teknik eleman ne yapacak, güvenlik nereye tutacak, bunların tek belirlenmesi lazım. Bunun için aslında bir çok az binada eğer uluslararası nitelikte ise onlar da yapıyorlar. Onlarda da sadece maalesef yapılan tahliye diye düşünüyor. Halbuki aslında tahliyenin ötesinde sistemlerin kontrolü. Tatbikatın tabii. Asıl amacı o. Bu denetim derken de o zaman denetlemiş oluyorsunuz. Hangi sistem çalışmadı, kim ne oldu, aksaklık ne oldu, bunların belirlenmesi lazım. Bu konuda en zayıf olduğumuz konulardan bir tanesi evet. de bu. Evet, bu konuda bazı yerlerde tatbikat yapılıyor. En üst düzey yöneticiler çıkmıyor. Bunun yanında isim vermeyen bazı tatbikat yapılan yerlerde ve 25. kattan genel müdürle beraber indiğimiz yerler oldu. Ama çoğu yerde bizim işimiz var ve yarım saat aksatmama için orada kalıyorlar. Bu gibi evet, şeyler. İmalatı aksatmayın. Bunun için de benim hep söylediğim daha çocukken bu konulardaki önem anlatılmalı. İlkokuldan itibaren başlamalı. Onu başlamadığınız takdirde olmuyor. Belli bir yaştan sonra ne yaparsanız yapın. Zor. Kafasına sokamıyorsunuz. Evet. Kabul ettiremiyorsunuz bunu. Evet. Siz vakıf olarak onu talep etmeye devam edeceksiniz. Vakıf olarak aslında bu konuda simpozyumda olsun, diğer seminerlerde olsun. Özellikle de sistemlerle ilgili sürekli seminerler yapılıyor. Bu cumartesi günü de Ankara'da bir seminer var. Seminerler sürekli tekrar ediliyor. Kendi çapında aslında bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Ancak yangın koruma sektörü fazla güçlü olmadığı için pek diğer bazı vakıflar gibi belediyeler tarafından, resmi kurumlar tarafından desteklenmediği için evet. o kadar fazla bir şey yapamıyor. Ama yine de karınca kaderince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu talep etmekte ısrar etmeniz çok yerinde hakikaten. Yani riskler ortada. Bu risklerle yaşamak istemiyorsak bir takım adımları atmamız lazım. Biz de maalesef büyük bir olay olmadan gündeme getirmiyoruz ve getirse bile hemen unutuluyor. Hastane yandı daha. Bundan büyüğü de olmaz herhalde. Yine daha önce de benzer oldu. Bursa'daki hastanede evet. Yoğun bakımda o kadar kişi öldü ama hemen yine unutuldu. Yangın olmadan eğer yangın haber ediliyor bu şekilde anlatılıyorsa işte o zaman yavaş yavaş yangının sayısı en azından verdiği zarar azalacak demektir. Hocam size çok teşekkür ederiz. Süremizi hızla doldurduk. Sağolunuz. Ama herhalde yangınla ilgili gerek önlemler, çalışmalarımızı izleyeceğiz. Bu konuda programlarımıza devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç hocamız idi. Kendisiyle İstanbul'da gerçekleşen hastane yangınından hareketle yine yangınla ilgili dertlerimizi, sorunlarımızı konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.